خالد رضی الله تعالی عنه چې دومه الجندل تتلی هل ته په حیره کې یې چې د عراق عربو پایتخت وو او اوس مسلمانانو پتح کړی وو. قعقاع رضی الله تعالی عنه یې خپل نائب پرې ایښی وو چې پایتخت او د هغه شاوخوا وساتي. د خالد رضی الله تعالی عنه په غیاب کې قعقاع رضی الله تعالی عنه ته دغه د عربو د یو ځای کېدلو او د هغو دوو فارسي لشکرو خبر ورسېدی. قعقاع رضی الله تعالی عنه هم ډېر ژر دوه کوچني لشکر جوړ کړ چې تاسو ولاړ سي هغه د فارسیانو د لشکرو مخ ونیسي. د مسلمانانو دغه دوه کوچني لشکر ولاړه او هغه د فارسیانو لشکرو ته د مخه تر دې چې د مسلمانانو و منطقې ته ورسېږي ماته او شکست ورکړه. سبحان الله، دا الهي قدرت دی. د فارسیانو داسې لشکر نسته چې ماته او شکست دی ونخوري. کم وخت چې دغه د جنگو خبرونه او د فارسیانو د شکست حالات په فارس او عراقی عربو کې نشر سوه، دغه اخبار تر روم پورې هم ورسېده. دا داسې خبرونه دي چې ټول کفار یې پرېږدېدلو کړه. پرله پسې فتحې او کامیابۍ مسلمانان نه دي بلکې یو لوی سیل دی چې را رهي دی چې په مخ ورځي هغه وړي. دلته نو د اسلام دشمنان ټول سره یو ځای سوه. فارسیان، رومیان او نصارا عرب ټول د مسلمانانو پر ضد ودرېدل. دغو ټولو کپارو خپلې عسکري قواوې د فراز په منطقه کې سره یو ځای کړې. فراز هغه منطقه ده چې د عراق، شام او جزیرة العرب مشترک سرحد دی. پر هغه منطقه چې د دغو درو ملکو سرحدونه سره یو ځای کیږي درې قسمه لشکرې د مسلمانانو د جنگ دپاره سره یو ځای سوې چې فارسیان، رومیان او نصارا عرب وو. چې دا نو د هجرت دولسم کال دی او د روژې میاشت ده. ګرمي هم ډېره زیاته ده. د مسلمانانو روژه وه خو خالد رضی الله تعالی عنه مسلمانان امر کړ چې روژه وخوري او بیا یې قضا راوړي. مسلمانانو روژه وخوړل او د فراز پر طرف ورهیس وه. هلته مختلفې لشکرې د مقابلې دپاره سره مخامخ سوې او ډېر شدید جنگ شروع سو. دغه جنگ څو ورځې دوام درلودی خو په آخر کې مسلمانانو د کفارو و ټولو لشکرو ته ماته او شکست ورکړي. چې تر شدیدو جنگو وروسته فارسیان، رومیان او نصارا عرب ټول وتښتېده. فراز هم پتح سو او د مسلمانانو تر تسلط لاندې سو. خالد رضی الله تعالی عنه په فراز کې لس ورځې پاتې سو. اوس نو په عراق کې بیله د فارسیانو د شارو څخه بل ځای نه دی پاتې چې نوی فتح سوی، ځکه د عربو ټولې منطقې فتح سوې. خالد رضی الله تعالی عنه امر وکړي چې لشکر دې بیرته وحیره ته ولاړ سي. په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه د څه مودې لپاره د صحنې څخه غائب سو. او مسنا ابن الحارثه الشیباني رضی الله تعالی عنه یې امر کړی چې زما په غیاب کې د لشکر قومندانی تکوه. اوس نو په دغه موده کې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان مسنا ابن الحارثه الشیباني رضی الله تعالی عنه دی. په دغه وخت کې هلته فارسیانو پر خپل پاچا اتفاق وکړي. د اردوشیر پر ځای د هغه زوی شهریار د فارس پاچا وټاکی او شهریار د فارسانو پاچا مقرر شو. نوی پاچا کسرا هم فورا د خپل قومندانانو څخه یو قوي او دلاور قومندان چې هرمز نومېدی انتخاب کړي او د مسلمانانو سره د جنگ عمومي قومندانی ودته وسپارل. هرمز هم د لشکر سره د مسلمانانو سره د جنگ لپاره حرکت وکړي. څرنګه چې په دغه وخت کې خالد رضی الله تعالی عنه نو موجود، نو مسنا الشیباني رضی الله تعالی عنه د لشکر سره د هرمز پر طرف ورهیس. په دې جنگ کې د مسلمانانو د لشکر مشري او قومندانی د مسنا ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه پر غاړه وه. د مسلمانانو او فارسانو لشکري په هغه منطقه کې سره مخامخ شوه چې د عراقي عربو او فارسیانو حدود و. او مسنا رضی الله تعالی عنه په دې جنگ کې و هرمز ته شکست ورکړي او فارسیان وتښتل. دغه منطقه چې عدوة الصراط نومیده هم فتح سوه. دا هغه اوله فتحه ده چې د خالد رضی الله تعالی عنه په غیاب کې او د مسنا ابن الحارثه الشیباني رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ کېږي. په دې جنگ کې هم مسلمانانو ډېر غنیمتونه لاسته راوړه. په دغه وخت کې خبر را ورسېدی چې د فارسیانو نوی پاچا شهریار مړ سو. سبحان الله، د څلورو کلو په موده کې چې دغه فتوحات کېږي هلته په فارس کې د فارس څوارلس پاچاهان مړه سوه. د فارسیانو ملک هیڅ ثبات او قرار نه درلودی. دا ولې؟ دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه شراب په سبب چې کسرا ته یې کړې وه. دغه شرا کله او څنګه وه؟ که ستاسي په سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم کې په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و کسرا ته لیک ورلېږلی وو، او کسرا د مخه تر دې چې لیک ووایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک ترکی، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرا ورته وکړ چې تاسو ما لیک ټوک ټوکی الله جل جلاله د ستا ملک او پاچهی در ټوک ټوکی. نو د فارس د پاچهانو دغه حال وو چې یو په بل پسې مړ کېده او شارونه هم یو په بل پسې پتح کېدل. اوس به د څه وخت لپاره فارسیان او عراق دغه د ماتې او شکست په حال کې پرېږدو، موږ به یو وار شام ته چې د رومیانو تابع وو ولاړ سو. بیرته به د کیسې سر ته ولاړ سم. کوم وخت چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د جزیرة العرب د ردت د مسألې څخه تقریبا فارغ سو، اول یې هغه څلور لشکره جوړ کړه چې د عراق پر طرف یې ولېږل، چې د هغو لشکرو فتوحات لکه څرنګه چې وامو ریدل یا ومو لوستل په عراق کې شروع سوه. او په دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا قصد وکړي چې د شام او رومیانو پر طرف هم لشکري ولېږي. د هغه وخت د دنیا دوه لوی پاچاهۍ فارس او روم وې. عراق د فارسیانو تابع وو او شام د رومیانو تابع وو. مسلمانانو خو په پارس شروع کړی و او غوښتل یې چې په روم هم شروع وکړي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څلور لشکره بلکې پنځه لشکره د شام د پاره جوړ کړ او یو په بل پسې لېږل. خو د مخه تر دغو لشکرو یې هغه د ردت په وخت کې یو کوچنی لشکر د خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د تیما و طرف ته لېږلی و. تیما یا تیما چې د یهودو ځای و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې فتح سوی و. خو تیما د روم و مځکې ته ډېره نږدې منطقه وه، او دغه منطقه د جزیرة العرب تر ردت یا مرتد کېدلو وروسته دوهم وار بیا مسلمانانو په خپل تصرف کې راوستل. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د ردت په وخت کې دغه کوچنی لشکر د خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د دې لپاره هلته ولېږي چې د روم او مسلمانانو په منځ کې یو داسې قوت پروت وي چې د ردت په وختو کې د رومیانو د حملې څخه د مسلمانانو ساتنه کوي. دغه لشکر هلته په تیما کې پاته و. اوس د روم پاچا هرقل د نصارا عربو څخه یو لشکر جوړاوه، او د دغه لشکر د جوړولو سبب دا و کله چې هرقل په پارس کې د مسلمانانو د فتوحاتو خبرونه اوریدل، نو یې فکر وکړي که د مسلمانانو زموږ پر طرف د حملې اراده وي باید مخه ونیول سي او د مسلمانانو مخ په چا نیسي. په هغو نصارا عربو چې د شام اوسیدونکي وه، نو هغه د نصارا عربو لشکر د هرقل په امر د مسلمانانو د جنگ دپاره مخ پر تیما را رهي سو. دلته په تیماکه خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنہ ته د دغه لشکره دراوتلو خبر ورسېدی او د هغو مخته ورووتی چې په نتیجه کې نصارا عربو ته شکست ورکړي. هرقل وبېرېدی ځکه د ده او مسلمانانو په منځ کې کومه قوه نه ده پرته چې د ضرورت په وخت کې د مسلمانانو مخه ونیسي. نو یې د روم څخه یو لشکر راولېږي چې د دې لشکر قومندان ماهان نومېدی. ماهان د لشکر سره د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه پر طرف را رهیس، غواړي چې د مخه تر دې چې مسلمانان پر روم حمله وکړي رومیان پر مسلمانانو حمله وکړي. مگر خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنہ ماهان ته هم شکست ورکی. خو خالد ابن سعید ولیده چې د رومیانو له طرفه لشکر پس له لشکره د ده پر طرف را رهیدی او د ده سره نفر هم لږ دی. نو یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته حال ولیږي چې کومک را ولیږه. هغه وخت چې خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنہ تیمات تلی، دا هغه وخت وو چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جزیرة العرب کې د ردت په جنگو مشغوله وو او نفر ورسره لجو. اصلا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خالد ابن سعید لشکر په دې سبب تیماته لجلی وو چې د ردت د جنگو په وخت کې نور خارجي ملکونه د مسلمانانو په فکر کې نسی چې حمله دی پر وکړي. نو دغه لشکر به هلته یو دفاعي قوه پرته وي. خو د خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه له طرفه د کومک غوښتنه په داسې وخت کې راورسېدل چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ردت د مسالې څخه بالکل فارغه سوی وو. ټول جزیرة العرب و اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خلیفته تابع سوی وو او د مسلمانانو لشکری چې د مرتدانو د جنگ د پاره شاوخوا تللی وي هغه لشکری بیرته مدینه منوره ته راغلی وي. په دغه وخت کې خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنہ د کومک غوښتنه وکړه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فورا څلور لشکره د شام د حمله د پاره جوړ کړ. اوس د جزیرة العرب ساتنه نه کوي بلکې غواړي چې پر شام حمله وکړي او دغه لشکرې د دې لپاره شام ته ورلېږلې چې د شام خلق اول اسلام ته راوبولي. که یې اسلام نه کوي قبول مسلمانانو ته به جزیه ورکوي، که هغه هم نه وي نو جنګ ورسره کیږي. هلته هرقل د شام خلق راټول کړه او ورته ویې ویل د مخه تر دې چې د مسلمانانو سره جنګ وسی د شام پر نیم حاصلاتو صلح ورسره وکړي، ځکه دغه پر نیم شام صلح کول تر دې ښه او بهتر دي چې مسلمانان ټول شام او نیم روم راڅخه واخلي. د شام خلق په قهر سو ویل موږ څنګه و دغو لږو خلقو ته تسلیم سو، حال دا چې موږ په دنیا کې اول او تر ټولو قوي قدرت یو. د شام خلقو د هرقل خبره نکړه قبوله اول جنگ ورسره کو. د شام نصارا عربو د جنگ اراده وکړه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دلته لشکری جوړوي. اول لشکر چې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ وو د فلسطین و ترپته ولېږي. دوهم لشکر چې د شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ وو د اردن و ترپته رهیس. دریم لشکر د یزید ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه په مشری د بلقا و ترپته چې په سوریه کې وزایدي رهیسو. په یزید پسې د کومک د پاره د معاویه ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما په مشری بل لشکر ولېږي چې د خپل ورور یزید کومک وکړي. څلرم لشکر یې د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه امین الامه په مشری د حمص و ترپته ولېږي. اسلامي لشکرو حرکت وکړي. عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه و فلسطین ته ورسېدی او هلته خیمه ودرولې. شرحبیل رضی الله تعالی عنه و اردن ته ورسېدی. یزید رضی الله تعالی عنه و بلقا ته ورسېدی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د حمص و ترپته رهي وو یوازې هغه تر خپل مقصد ونه رسېدی، ځکه هلته پروم کې چې دغه خبرونه وهیره قلته ورسېدل و بیرېدی او ډیر ژر یې په حمص کې قواوی واچولې او بل لشکر یې د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه پر طرف ورحک غواړي چې د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه مخ ونیسي ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د مدینه منورې له طرفه ورهیدی جولان ته ورغلی او د هغه ځای څخه د الجادیه و منطقه ته ورسېدی. جادیه په سوریه کې د حران په شمال کې واقع ده. د ابو عبیده رضی الله تعالی عنه لشکر په جولان کې خیمه ودرولې. هلته هرقل یا د روم پاچا د مسلمانانو د هر لشکر په مقابل کې یو لشکر راولېږي چې هر لشکر یې د مسلمانانو تر ټولو لشکرو څو چنده زیات وو. د روم د لشکرو خبر چې مسلمانانو ته ورسېدی عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو و هغو نورو لشکرو ته حال ولېږي. اول جنگ داسې نه کیږي. زموږ د هر لشکر شمیر د دشمن د لشکرو په مقابل کې ډیر لږ دی. موږ باید سره یو ځای سو. د نورو لشکرو قومندانانو وویل ستا خبره صحیح ده، خو د مسلمانانو خلیفه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه ځایونه موږ ته راټاکلي وو، نو اوس موږ په خپله خوښه دغه ځایونه نسو پرېښولی. موږ باید د خلیفه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره مشوره وکړو. نو یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د مشورې د پاره نفر ولېږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم موافق سو چې هو سره یو ځای شي. نو د مسلمانانو د غسلور لشکر د یرموک د منطقې سره یو ځای سول. د یرموک منطقه د شام په جنوب غرب کې واقع ده. دغه د لشکرو یو ځای کېدل د هجرت د دیرلسم کال د سفر په میاشت کې و. اوس د مسلمانانو سلور لشکر فقط سره نږدې سوي، خو یو لشکر نسو ځنی جوړ، بلکې هر قومندان د هغه خپل لشکر امیر دی، یو په بل کار نه لري، فقط سره نږدې سو. د روم لشکر راسي پر مسلمانانو حمله وکي او بیرته ولاړسي. د حملو جنگونه کیږي، نور جبهی جنگونه نسته، ځکه مسلمانان نه غواړي چې په دغه لږ شمیر لشکر جنگ شروع کړي. دغه حال درې میاشتې دوام درلودي. سفر ربيع الاول ربيع الثاني د مسلمانانو ټول لشکر تقریبا 10,000 نفر کیږي او د روم لشکر 300,000 نفر دي. د دونه ډیر لشکر سره جنگ کول ډیر مشکل، بلکې محال یا ناممکن دي. نو مسلمانانو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې موږ ته نور کومک راولېږي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره نفر نه و موجود، ځکه ټول مسلمانان یا په شام کې دي یا په عراق کې دي او ځینې په جزیرۃ العرب کې دي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په عراق کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي چې په عراق کې د ځان نائب ودروه او ته شام ته ولاړس. خالد رضی الله تعالی عنه ته چې دغه خبر ورسېدی چې هلته په شام کې د مسلمانانو او رومیانو لشکرې مخ په مخ سره ولاړ دي او په هر لحظه کې دا امکان شته چې جنگ دې شروع شي، نو دلته تلوار پکار دی او دی رضی الله تعالی عنه غواړي چې ډیر ژر د مسلمانانو کومک ته ځان ورسوي. مگر اوس که خالد رضی الله تعالی عنه پر هغه معروفه او معلومه لار رهیسه، ممکن په یوه میاشت کې شام ته ورسیږي، او که پر دشت او صحرا رهیسه چې هلته کښتي او لوړسته غرونه او شیلېسته، ممکن په 15 ورځو کې یرموک ته ورسیږي. مگر صحرا وچ دشت دی، هلته نه اوبسته نه خواړه نه کلیسته نه زراعت. د ورکېدلو او چولاو کېدلو امکانات ډیر دي، ځکه تر دغه وخته پر دغه لار نه لشکر تللی وو نه قافله، نه معلومه لار ده. نو خالد رضی الله تعالی عنه فکر وکړي او ویل که پر معلومه لار ولاړسم چې زه ورسېږم جنگ به شروع سوی او خلاص سوی وي. نو یې د دشت او صحرا لار خوښه او اختیار کړه. که څه هم په دغه لار کې د ورکېدلو، تږی کېدلو او هلاکېدلو خطرونه موجود وه، خو د ژر رسېدلو دپاره بله چاره نه وه. دا یو انتحاری عمل و. خالد رضی الله تعالی عنه هغه ش او تیز تلونکی اوشان را ټول کړ او د خپل لشکر څخه یې جنگیالي قهرمانان سره یو ځای کړ چې تقریبا نظر او 1500 نفر و. اوس نو د دغه صحرا او دشت لپاره و ډیرو اوبو ته ضرورت لري چې ورسره وایخلي، ځکه پر لارې لشکر اسان اوشان ټول اوبو ته ضرورت لري او پر لار اوبه نست. که بیا پر اوشان اوبه ورسره اخلي اوشان درنیږي او پر لار تیز نسی تلای، نو یې د دې کار دپاره یو تدبیر او حیله وکړه. هغه داسې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه نور ډیر اضافه اوشان راوستل او هغه اوشان یې ډیر تږی کړه او بیا یې اوبه ورکړې. دوه واره یې اوبه په وڅښلې څو د اوشانو نسونه په اوبو ډک سوه. بیا یې د اوشانو په خولو کڅوڼې ور واغوستې چې بل شی ونه خوري. دا ولی په اوشانو اوبه وڅښلې؟ ځکه هغه اوبه چې خالد رضی الله تعالی عنه پر نورو اوشانو ورسره اخیستې وې هغه یوازې د لشکر د افرادو بسې دي، نو اسانو او اوشانو ته څه شي ورکې او لار هم وچ دشتې. نو یې دغه حیله وکړه، هر ځای چې به یې واړول د دغو اوبه سو اوشانو څخه به یې څو اوشه حلال کړه، غوښې به یې مسلمانانو وخوړې او هغه اوبه چې د اوشانو په نسو کې وې هغه به یې تر پاکولو یا صافولو وروسته اسانو او اوشانو ته ورکولې. نو هغه د سفر او د لشکر پر اوشانو خوراکه او اوبه بار نسوه، ځکه اوشان باید سپک وي او تیز لاړ سي او دغه نور اضافه اوشان هم د اوبو ذخیره وه او هم د مسلمانانو د لشکر خواړه وه او پر خپلو پښو ورسره تله. دغه یرموک ته د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د ورتلو د لارې قصه ډیره اوږده قصه ده چې د خطرو څخه ډک او عجب واقعات پکې پیښ شوي دي، خو زه د هغو واقعاتو تر تفصیل تیر شوم. واقعا هم خالد رضی الله تعالی عنه او لشکر وکولای سوای چې دغه اوږده لار او ډیره مسافه په 15 ورځو کې قطع او طی کړي او یرموک ته د جنگ تر شروع کېدلو د مخه ورورسېدی. هلته چې ورسېدی د مسلمانانو د هغو څلورو لشکرو څخه یو لشکر جوړ کړي، بیا یې دغه یو لشکر و ټولۍ ته وویشي چې هر ټولۍ زر نفره وه. د لشکر څخه یې 16 ټولۍ جوړې کړې، دغه ټولۍ پر منطقه تقسیم کړې و هرې ټولۍ ته یې لارښوونه وکړه او وظیفې یې ور وفرمایلې. یرموک یو لویه والده چې د حوران د غرو څخه رابهیږي، د سوریې او فلسطین ترمنځ په سرحدي منطقو کې تیریږي او بیا په اردن کې د یوې بلې لوی ولې سره ګډیږي او بیا په بحر میت ګډیږي. څرنګه چې د دغه جنگ میدان د دغې ولې تر څنګ یا بغل ته و، نو دغه جنگ د دغه ولې په نامه سره وبلل سو چې د یرموک جنگ یا د یرموک غزا ورته ویل کیږي. د یرموک جنگ ډیر واقعات ډیر اوږده او مفصله قصه لري چې دلته زموږ په بحث کې نه ځایږي، خو فقط دغه د یرموک د جنگ څخه به ځینې هغه عجیب او نادر حالات چې په دغه غزا کې پیښ شوي دي درته بیان کړم چې د هغې جملې څخه یو داو. څرنګه چې د یرموک په ورځ مسلمانان د روم د لشکر د زیات شمیر او ډیروالي څخه په بیره کې و، حتی یو چا و خالد رضی الله تعالی عنه ته وویل رومیان څونه ډیر دي او مسلمانان څونه لږ دي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل وای حق داسې مه وایه، بلکې ووایه مسلمانان څونه ډیر دي او رومیان څونه لږ دي. لشکر په ایمان تلل کیږي نه د افرادو په شمیر او عدد. نو زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه زوی دی، د دې د پاره چې د کفارو به همتی و مسلمانانو ته وروشي د مسلمانانو په لشکر کې ځخ کړ او ویل څوک زما ملګری کیږي چې پر دشمن حمله وکړو او تر هغو نه راګرځو چې یا د دشمن تر لشکر ونوزو یا ونوژل سو. د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو ډله ورته راووتل، پر مرګ بیعت او وعده ورسره وکړه. په یو روایت کې راغلی دی چې زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه خپل زوی عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم تر شا ورسره سپور کړ. ورون زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په جنگ کې یو صفت درلودي چې بل هیڅ دغه صفت نه درلودي، هغه دا چې دغه دوه نفر په یو وخت کې په دوه تورو جنگ کاوه. یو توره به په راسلاس کې و او یو توره به په چپلاس کې و او په دواړو تورو به وهل کول. فقط دغه دوه نفر و چې په دوه تورو یې جنگ کولای شوی او آس به په پښو یوې او بلې خواته به وی. دا په جنگ کې هغه لوی قدرت دی، نه په روم کې، نه په فارس کې، نه په عربو کې بل داسې څوک وو چې دغه کار دی وکولای شي بې له زبیر ابن العوام او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنهما څخه. خیر، زبیر رضی الله تعالی عنه خپل حمله شروع کړه او د ده سره هغه خپل کوچنی ډله چې پر مرګ بیعت ورسره کړی وو ورسره ده، چې دغه ډله د 15 نفرو په شاوخوا کې و. دغه 15 نفره د رومیانو د 300,000 نفریز لشکر پر طرف ورهیسو او جنگ ورسره شروع کړ. پر رومیانو او مسلمانانو کې وژنه شروع شو. د زبیر رضی الله تعالی عنه ملګرو تر ستړي کېدلو وروسته نور زغم او تحمل نسوای کولای، څونه وجنګیږ بیرته راوګرځېده. مګر زبیر رضی الله تعالی عنه نور هم جنگ ته ادامه ورکړه، تر هغو یې جنگ کاوه چې په رومیانو کې یې کوڅه جوړه کړه او هغه د ده پر شاوخوا چې کوم کفار موجود و تښتېدل. او زبیر رضی الله تعالی عنه د رومیانو تر لشکر ووتی. ورونو، د دغه جنگ واقعات د اوسنۍ زمانې یا د اوسنیو ضعیفو ایمانو خبرې نه دي چې خلک یې پر خپل همت او خپل شجاعت یا پر خپل ځانو قیاس کې یا یې د خپل عقل په ترازو سره وتلې. دا قصه نه ده چې څوک یې مني او څوک یې نه مني، بلکې دغه بیان په هغه بخاری شریف کې راغلی دی چې د مسلمانانو د پاره پس له قرآن مجید څخه د مځکې پر مخ هغه بیله شک صحیح او واقعیت کتاب دی. په دغه واقعاتو کې د هغو کسانو د ژوند حالات بیانیږي چې په خپل همت او شجاعت بلکې په خپلو وینو سره یې د اسلام دین تر موږه را رسولی دی. هو، دا حقیقت دی چې زبیر رضی الله تعالی عنه د رومیانو د درو لکو نفرو په لشکر کې کوڅه جوړه کړه او دی رضی الله تعالی عنه د لشکر ترمنځ د لشکر شاته وروتی. حتی په بل روایت کې داسې هم ویل کیږي چې هغه له هغه طرفه بیرته پر دغه لار را وګرځېدی او د مسلمانانو لشکر ته راغی. د کوم مسلمانانو په زړو کې چې د روم د لشکر د ډیروالي څخه بیره و، هغه چې دغه حال ولیدی چې یو سړی تر 300,000 نفریزه لشکر وزي، د هغو زړونه مطمئن او پر جنگ دلاور سو. د زبیر رضی الله تعالی عنه په دغه همت او مړانه د رومیانو د لشکر وزن او طاقت معلوم سو چې دغه خلق هیڅ هم نه دي. نو مسلمانانو په دلاوري حمله شروع کړ، د هر طرفه هجوم شروع سو. دغه ورځ د رومیانو د پاره د ډیر لوی شکست ورځ و. هو، رومیانو هم ډیر جنگ وکړ، مګر په اخر کې شکست وخوړی. په دې جنگ کې ډیر زیات رومیان ووژل شو او مسلمانانو لوی بری او کامیابی ترلاسه کړ. دغه شکست د رومیانو د پاره اول شکست وو چې په شام کې وخوړی. تاسو راسي چې د یرموک د ورځې یو څه نادر حالات بیان کو. اول، د مسلمانانو څخه هغه اول نفر چې د یرموک په جنگ کې شهید ووژل سو، هغه یو نفر وو چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل: ما خپل ځان و مرګ ته سپارلی او آماده کړی دی. آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کوم پیغام او خبر لري چې ور ورسوم؟ ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وویل: هو، اول به می سلام ورته وایه او ورته وایه: یا رسول الله، ده هغه شیان وعده چې زموږ رب را سره کړې وه هغه وعده حق وه او موږ ولیده. سړی د جنگ و میدان ته ورده مخه سو او په جنگ یې شروع وکړه تر څو چې شهید ووژل سو. دوهم، عکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنه د یرموک په ورځ ډیر شدید جنگ کاوه. کم وخت چې پر مسلمانانو د روم له طرفه حمله ډیره شدیده سوه، عکرمه رضی الله تعالی عنه د آس څخه کښته سو، د تورې پوښ یې مات کړي او د رومیانو په سپو ورننوتی. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې د لشکر عمومي قومندان و ژغ پر وکړي او ویل یا عکرمه دغه کار مه کوه، ستا مرګ به و مسلمانانو ته ډیر سخت تمام سي. عکرمه رضی الله تعالی عنه وویل یا خالد ما پرېږده، ستا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پخوانی او سابقه صحبت او ملګرتیا سته، مگر زه او زما پلار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر شدید دشمنان وو، نو اوس مې پرېږده چې د هغه پخوانیو ګناهو کفاره او جبیره وکم. او بیا یې وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې په ډیرو ځایو کې جنگ کړی دی او نن ورځ به د روم څخه ځغلم، دا به هیڅکله نسی پېښ. بیا عکرمه رضی الله تعالی عنه په مسلمانانو کې نارې کړه، څوک زما سره پر مرګ بیعت او وعده کوي؟ د عکرمه اکا حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنه چې د ابو جهل ورور و، او ضرار ابن الازور رضی الله تعالی عنه د څلورو سو نور مسلمانانو سره راووتل او پر مرګ عهد او بیعت ورسره وکړ. ویل تر هغو به د کفارو سره جنګیږو چې کفار ماته خوري یا موږ وژل کیږو. او د خالد رضی الله تعالی عنه د خیمې و مخته چې د مسلمانانو د قومندې مرکز و په جنگ شروع وکړه. ډیر شدید او بې مثله جنگ یې کاوه، حمله یې د زمریانو وه او ډیر کفار یې ووژل. کم وخت چې د یرموک جنگ د مسلمانانو په ښکاره نصرت او لوی بری پای ته ورسېدی، هلته د جنگ پر میدان څو نفره زخمي مجاهدین پراته وه چې زخمو ضعیفه کړي وه او د مرګ په حالت کې وه، چې یو یې حارث ابن هشام او بل یې عیاش ابن ابي ربيعه او دریم یې عکرمه ابن ابي جهل و رضی الله تعالی عنهم. حارث رضی الله تعالی عنه چې د عکرمه اکا او د زکندن پر حال و نارې کړه، اوبه غواړم. کله چې مسلمانانو اوبه ورته راوړې، عکرمه رضی الله تعالی عنه ورته وکتل، هغه هم تږی و. حارث رضی الله تعالی عنه وویل ودته یې ورکړي. اوبه چې و عکرمه ته وروړې، په دغه وخت کې عیاش رضی الله تعالی عنه ورته وکتل، د زکندن وخت دی، ټول تږی دي او بیا زخمیان دي، وینه ځینې تللې ده، د هر یوه حلق وچ دی. عکرمه رضی الله تعالی عنه وویل ودته یې وروړي. صحابه کرام چې و عیاش ته ورتله، عیاش رضی الله تعالی عنه وفات شوی و. دوی بیرته د هغه څخه راوګرځیدل چې راغله، دغه نور دوه هم وفات شوي و رضی الله تعالی عنهم اجمعین. درې سره د تندې په حالت کې د خپل رب عز وجل ملاقات ته ورغله، او هلته ان شاء الله تعالی د حوض کوثر په اوبو وبسوه، چې تر هغه وروسته بیا هیڅکله نه تږی کیږي او د جنت الفردوس و باغچو ته د ابد د پاره ور داخل سو ان شاء الله تعالی. د یرموک ورځ داسې ورځ و لکه پر رومیانو چې ژرنده ګرځېده، هر طرف ته چې د کتلی وای یا به د انسانانو د سر ماغزه پراته و، یا به لاسونه او اوژې یا بازوګان او سرونه پراته و. چې لوړ د کتلی وای د انسانانو اعضا او لاسونه په هوا ګرځېدل. دریم، خالد رضی الله تعالی عنه د خپل لشکر څخه د سپرو یو ډله ورسره ملګری کړه او پر رومیانو یې حمله وکړه. په دغه یو حمله کې یې د روم د کفارو څخه شپږ زره نفره ووژل. او بیا یې وویل قسم په الله پر رومیانو کې نه صبر پاتې سوی دی نه طاقت، ټول زور یې وختی، او زه دا امید لرم چې الله جل جلاله به د دوی شاوې را باندې وویني، یعنی مات بسي او تښتې به. او بیا یې د سلو نفرو سپرو په ملګرتیا د رومیانو پر لشکر حمله وکړه، چې په دغه منطقه کې تقریبا 100,000 نفر رومیان سره یو ځای و. مسلمانان لا نه ورسېدلی چې رومیان سره وپاشل سو او مسلمانانو یو ځای حمله پر وکړ. د حمله سره سم رومیان په چشته سو او مسلمانان په پسېدي نه پسې پرېږدي. په دغه وخت کې چې قهرمان جنگیالي مسلمانان پر رومیانو پسېدي یوې او بلې خواته زغلي حمله پر کوي او وژني یې، د حجاز له طرفه د مدینې منورې د خوا پوسته او ډاګي راورسېدي او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته لیک او رساله ورکړه. خالد رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځنې وکړه چې څه خبر دې راوړی دی. داګي یا پوسته رسوونکي قرار په غوښ کې ورته وویل چې خلیفه رسول الله صلی الله علیه و وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات سو او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفہ سو. خالد رضی الله تعالی عنه پوسته رسوونکي ته وویل دغه خبر پټ وساته او څوک ما په خبرو. په خپل خالد رضی الله تعالی عنه هم په دغه خبر څوک نکړه خبر، ځکه د جنگ اخیری لحظې دي. شاید چې دغه خبر په اوریدلو سره په خلکو کې زعب پیدا شي. نو یې لیک په جیب کې واچاوه او پاتې جنگ ته دوام پسې ورکړي. تر شپې پورې ټول رومیانو ماته وخوړه. کله چې شپه تیره سوه او سهار سو رومیان تښتېدلي دي. مسلمانانو هغه تر اندازې زیات غنیمتونه سره راټول کړه. د مسلمانانو لشکر فاتح او کامیاب دي. خلق ډیر خوشاله دي. مګر څو لحظې وروسته دغه خوشحالي په یو لوی غم بدل شوه، ځکه خالد رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات خبر و خلق ته ووای چې دغه خبر په اوریدلو سره د مسلمانانو غم د فتح او غنیمتو تر خوشحالي ډیر زیات وو. مګر بیا هم الله جل جلاله مسلمانانو ته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په عوض او بدل کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورکړي. هغه عمر چې لږ وروسته به د زهد او تقوا د عدل او جهاد بیان واور. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات په سبب کې اختلاف دی. څوک وایي په یخه هوا کې په یخو اوبو غسل وکړي چې تر هغه لمبېدل وروسته تبه ورته پیښه سوه او پسې مریض سو. همدغه مریضي د ده د وفات سبب سوه. خو څوک وایي چې یهودو یې په خوړو کې زهر ور اچولي وه چې د هغو زهرو په واسطه 15 ورځې مریض او په تکلیف او بیا وفات سو. خو دغه کار د هغه قوم څخه نه دی لري چې انبیاء علیهم السلام یې وژلي وي، د عیسی علیه السلام د وژلو کوشش یې کړی وي او درې واره یې زموږ د نبی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو کوشش هم کړی وي. د مسلمانانو په منځ کې د فتنو اورونه بل کړی وي. حتی د حضرت عمر فاروق، د حضرت عثمان ابن عفان، د طلحه، د زبیر، د علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین د وجل کېدلو سبب هم دوی وي. د خلافت د پاره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه انتخابول. کله چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلیفہ په صفت سره وټاکل سو، په دغه کار سره په مسلمانانو کې د خلافت نظام جاری او مقرر سو. مګر موږ ولیدل چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره هغه وخت بیعت وسو چې مسلمانان د اختلاف او تفرقه په دروازه کې ولاړ و. کفرزن په دغه وخت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د اعصابو کنټرول نوای ورکړ سوی، کهلته سقیفته نوای ورغلی او انصار ته د قریش سیادت او د امیریت حقداری نوای بیان کړي، که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فضیلتونه نوای بیان کړي او د خلقو څخه دا پښتنه نوای کړي چې څوک کولای شي چې په لمانځه کې د ابو بکر امام شي، او بیا یې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ابو بکر زموږ د دین د پاره امام مقرره کړی، آیا موږ یې د دنیا د پاره امام نکو مقرره؟ کداغه ټول کارونه نه وایسوي، هلته به د مسلمانانو په منځ کې داسې یو اختلاف او فتنه جوړ سوی وای چې د هیچ چا په وسه به نه وای پوره چې دغه فتنه او تفرقه دې خاموشه کی، یاد یې په کنټرول کې راولي. خود الله جل جلاله ففضل او احسان د مسلمانانو په منځ کې هیڅ داسې یو کار نسو پیش چې هغه دې د دوی د اختلاف او تفرقه یا داخلي جنگو او فتنو سبب وګرځي. کله چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مریضی سخته او شدیده سوه او د خپل اجل په نږدېوالي پوسو، نو په دې کې هیڅ شک نسته چې دغه مسائل ټول د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دماغ کې ورګرځیدل او په دې پوهېدی که زه د دنیا څخه ولاړ سم او د خلیفه انتخابول و مسلمانانو ته پرېږدم، آیا څوک د دې ضمانت کولای سي چې مسلمانان دي تر ده وروسته په اتفاق سره خلیفه وټاکي؟ او دغه خلیفه به څوک وي چې خلق دي بېله اختلافه پر راټول سي؟ نو واقعا هم په دغسې نامعلومه حالت کې د خلقو پرېښول د تشویش وړ خبره وه. نو ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا ښه او بهتره وبلل چې د اصحاب کرامو د مشرانو رایه او نظر ځانته معلوم کړي او پس له مشورو څخه پر خلقو هغه کار لازم وګرځوي چې د اصحاب کرامو مشرانو هغه کار مصلحت بللی وي. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا یقین و چې د اصحاب کرامو مشران به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر خلافت مشوره ورکي، که څه هم هلته به ځینې نیوکي یا اعتراضونه موجود وي، خو زه کولای سم چې دوی په دې سره قانع کم چې تر هغو اعتراضو تیر سي. مګر که چیرې زه د مخه تر هغه مړ سم چې د دوی په رایو او نظریو ځان نکم خبر او د دوی پر هغو اعتراضاتو قناعت ور نکم کم چې دوی به پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولري، نو دوی به هیڅکله پر یو نفر اتفاق ونکي او دا کار به د مسلمانانو په منځ کې همیشنی فتنه پاتې سي. نو ځکه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه راوغشتي او د هغه څخه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې پوښتنه وکړه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا خلیفه رسول الله، څومره چې ستا د عمر په باره کې فکر او ګمان دی، عمر تر هغه ښه او بهتر دی، مګر په دې کې څه غلظت او شدت پروت دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل، دغه شدت او غلظت په دې سبب دی چې دی ما نرم او حلیم ویني، نو شدت کوي. که امر او خلافت د تور پاته سي، د دغه شدت څخه چې دی اوس کوي ډیر به پریږدي. او ویل، یا ابا محمد، ما دی تجربه کړی دی، که زه پر یو چا په قهر سوم دی می د هغه څخه راضی کوي، که چاته نرم سوم دی شدت را ښکاره کوي. او بیا یې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ته وویل، دغه حال پټ تر سره وساته، چاته څه مه وایه. هغه ویل، ښه دی. بیا یې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او هغه ته یې وویل، یا ابا عبدالله، عمر ابن الخطاب څنګه سړی دی؟ د هغه حال راته ووایه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل، ته تر ما ډیر په خبر یې یا خلیفه رسول الله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، بیا هم د هغه په باره کې ستا رأی څه ده؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل، زما په پوهه څونه شوالی چې د عمر رضی الله تعالی عنه په د باندنی او ظاهری حالت کې دی، د ننه تر دغه حال نور هم ښه او بهتر دی، او په موږ کې د ده په مثل څوک نست. ابو بکر الصديق رضي الله تعالى عنه ورتول، رحمك الله يا ابا عبد الله. دا غزما خبري د چا سره ما بیانوه. عثمان رضي الله تعالى عنه ول شدي، داسې به وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا هم ورتول کده خلافت نکی قبول او پریشاوه ترتابه نسم تیر او زن نیم خبر شای هغه پریش دی او دده د پاره خیر هم دادی چې ستاسو د کارو څخه د هیڅ شي ذمہ وانخلی. حتی زما د خپل ځان د پاره دا خوشوه چې ستاسو د کارو څخه فارغ وای او زه د هغو کسانو څخه وای چې په خواله تیر سوی یا وفاسوی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې د دوغو دوو جلیل القدر اصحاب کرام په مشوره کفایت و نه کوي، بلکې په دغه موضوع محترم ورونو څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده زموږ پاته بحث به په راتلونکي پنځمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو ستاسو څخه د دعا امید لرم، هله ده چې همیشه او زړه د اخلاص دعا راته وکړي.